بازا که بروید باز دل گل خزانش را، بازا که ببوید باز عشق جاودانش را. بازا که بگوید باز دل درد نهانش را، بازا که بجوید باز دل جا و مکانش را.